जागे जागे सोई नाम सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए, ओ जागे जागे सोई नाम सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई।